Hristos a născut? A vrea să lasă. Probabil că nu așa ca vocea mea dimineața asta, e puțin cam deranjată de la Colind. N-am apucat să fie foarte frig în anul acesta, dar zic că e promițătoare iarna. Astăzi vreau să deschidem la Matei capitolul 2. Matei capitolul 2 și vom citi câteva versete de la începutul acestui capitol. Matei capitolul 2. Versetul 1 spune așa: după ce s-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele regelui Irod, iată că niște magi din răsărit au venit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul care i s-a născut de curând iudeilor? Căci i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Regele Irod s-a tulburat auzind acest lucru și împreună cu el s-a tulburat tot Ierusalimul. El i-a adunat pe toți preoții conducători și pe toți cărturarii poporului și i-a întrebat de unde urma să se nască Hristosul, mai exact Mesia, cel promis. Ei au răspuns: în Betleemul Iudeii, căci iată ce a fost scris prin profetul care zice: dar tu, Betleeme, ținuta lui Iuda, nu ești nici de cum cel mai neînsemnat dintre conducătorii lui Iuda, căci din tine va ieși un conducător care va păstori poporul meu, Israel. Atunci Irod i-a chemat pe ascuns pe magi și a aflat de la ei vremea când a apăruse steaua. Apoi i-a trimis la Betleem spunându-le: duceți-vă și cercetați cu atenție despre copil și când îl veți găsi, anunțați-mă și pe mine ca să vin și eu să mă închin lui. După ce l-au ascultat pe rege, magii au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit a mers înaintea lor până când a ajuns și s-a oprit deasupra locului unde era copilul. Ei s-au bucurat nespus de mult la vederea stelei. Când au intrat în casă și l-au văzut pe copil împreună cu Maria, mama lui, s-au prosternat la închinându-se înaintea lui și au deschis cuferele cu comori și i-au oferit daruri: aur, tămâie și smirnă. Apoi, fiind înștiințați de Dumnezeu în vis să nu se mai întoarcă pe la Irod, au pornit înapoi spre țara lor pe un alt drum. Titlul mesajului meu de astăzi poate fi surprinzător. Este acesta: Crăciunul cu sau fără regele. Și nu este vorba despre regele românilor, care tocmai a trecut la cele veșnice, ci este vorba despre regele regilor și prințul prinților, Iisus Hristos, Salvatorul nostru, pentru că El este cel mai important. Citeam zile trecute un articol despre cum acest Crăciun va fi primul Crăciun fără rege. Și m-a tras atenția, m-am gândit la lucrul ăsta, nu am putut să pierd ideea asta pur și simplu mei din cap. Și mi-am dat seama, cu teamă, că sunt mulți, prea mulți dintre noi, care avem prea multe Crăciunuri fără rege. Fără regele suprem. Se spune despre Elisabeta, regina Elisabeta, că în copilărie, când părinții ei organizau la un moment dat o petrecere în aer liber la Palatul Buckingham, datorită unui furtuni care a venit așa de nicăieri, dintr-o dată, au fost nevoiți să se mute undeva în interior. Și Elisabeta, cu prietena ei, cu sora ei, de fapt, mai mică, au ajuns imediat în centrul unor discuții și întrebări de la invitați. Vă dați seama, erau în atenția lor și atunci s-au trezit bombardate așa, într-un mod politicos, de tot felul de întrebări. La un moment dat, printre întrebările invitaților, tânăra Elisabeta a arătat, probabil să mai scape un pic de întrebări, a arătat undeva spre un tablou care l-a arătat pe Iisus pe cruce și a spus: acela este un om despre care tata îmi spune că este cu adevărat rege. Cuvinte foarte adevărate, însemnate, aș putea spune eu. Îmi place de asemenea foarte mult ce spunea Churchill despre Crăciun. El spunea așa: Crăciunul nu este doar un moment de bucurie, ci și de cugetare. Și mă gândesc că probabil dintre toate lucrurile pe care putem să le facem de Crăciun, Și sunt multe lucruri pe care puteți să faceți de Crăciun. Mă uit la voi, vă gândiți la ce pare, ce vă gândiți. La lucrurile pe care puteți să le facem de Crăciun, da? Printre toate lucrurile pe care putem să le facem de Crăciun, spuneam, cugetarea la adevăr probabil este cel mai, unul din cele mai sănătoase lucruri. Pentru că Dumnezeu vrea, ne dă ocazii de, în fiecare Crăciun, și nu numai de Crăciun, de sărbătorile acestea mari, însemnate, adevărate, ne dă ocazia să cugetăm la adevăr. Dar adevărul trebuie să-l recunoaștem că se află într-o persoană, nu în spusele sau ideile, preceptele cuiva. Adevărul despre Crăciun, de exemplu, nu se poate rupe de adevărul despre Hristos. Pentru că Hristos este Crăciunul. Hristos este cel care ne-a lăsat această sărbătoare, această amintire a faptului că El s-a născut. Isaia cu peste 700 de ani înainte de Hristos spunea așa: iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și vor pune numele Emanuel. Adică Dumnezeu este cu noi. Evanghelistul Matei, în capitolul anterior, unde am citit noi, el citează aceste lucruri. Matei este evanghelistul care, prin Evanghelia asta, s-a hotărât să demonstreze, să arate. Pentru că fiecare evanghelist a avut un scop în spatele Evangheliei, de aia sunt patru. Matei s-a avut scopul să arate că Iisus este regele, este împăratul, este Mesia cel promis. Iată, fecioara va rămâne însărcinată. Un lucru care te lovește din prima, cum adică fecioara rămâne însărcinată? Și da, n-ar trebui decât știința să vină din urmă și să arate că într-adevăr a fost o naștere miraculoasă a lui Iisus, posibilă prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Căci un copil ni s-a născut, de asemenea spune Isaia. Vezi? Spune foarte clar, un copil ni s-a născut și un fiu ni s-a dat. Iar autoritatea lui va sta pe umerii săi. Va fi numit sfetnic, minunat, Dumnezeu puternic, tată veșnic, prinț al păcii. Vedeți, regele fără de care putem să facem Crăciunul, sau cu care putem să facem Crăciunul împreună, este un copil în primul rând, spunea Isaia. Este un prunc. Despre el cântă așa de multe colinde. Pruncul născut în este, cu pămare. Și copil cu cămare, spunea așa. Nu cântăm noi, iată cum veni la noi Domnul Iisus, pruncul sfânt venit de sus. Așa cântăm de fiecare Crăciun. Însă întrebarea este, pentru noi trebuie să fie în lumina regelui, pentru că el este prinț, el este rege, el șade pe tron. Regele acesta este de asemenea un fiu. Și apropo, un fiu a avut tatăl și pe acela l-a trimis la noi. Nu există nimic asemănător cu acest lucru. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat ce? N-a dat îngeri, nici pe cei mai străluciți îngeri. Sau altceva, alte din creațiile făcute de el. Nu. Încât a dat pe singurul lui fiu. Regele. A avut un rege, un prinț, prințul cerului și acela ne-a fost dat. Acela a venit la noi. Vedeți, e foarte interesant că întrebarea magilor pe care o vedeam aici spune, unde este împăratul care s-a născut de curând zeilor? Cum se poate ca niște magi să priceapă lucrul cel mai important cu privire la Crăciun? Cum se poate ca acești oameni să fi știut exact esența Crăciunului? Pentru că îi întreabă așa, spune, unde este regele care s-a născut de curând iudeilor? Vedeți, întrebarea aceasta trebuie să fie pentru noi. Ei știau ce căutau. Întrebarea e că noi știm ce căutăm. Mă uitam în zilele acestea. E un lucru care l-am văzut în fiecare an. Dar parcă, pe măsură ce anii trec, lucrul ăsta am scoate ochii mai mult. M-am uitat la nebunia de la noi de sărbători. Să vezi într-o dată, numai o fază, deci cu 3 săptămâni în urmă, m-am dus într-o parcare pe care de obicei o găsesc mai goală. Era plină ochi. Și când spun plină ochi, era chiar plină ochi. N-aveai loc să te învârți și pe lângă deci rândurile ca să poți să ieși din parcare. Cu 3 săptămâni înainte. Nebunia noastră, mă întreb dacă oamenii știu ce caută. Că de căutat caută. Dar mă întreb dacă îl caută pe regele. Da, acesta este, din punct de vedere istoric, este un Crăciun fără regele. Dar din nou spun, mi-e teamă că prea mulți dintre noi avem un Crăciun fără rege. Și să nu ne gândim cumva să arătăm cu degetul sau să ne privim spre alții. Pentru că întrebarea corectă este dacă noi știm pe cine căutăm de Crăciun, dacă noi știm cu adevărat să sărbătorim pe regele. Citeam un articol de asemenea frumos, o grămadă de articole scrise. M-am ales pe acesta, scris chiar de cineva care mi este cunoscut. Spune așa, Crăciunul este despre un rege atipic, modest, care se naște în iesle. Crăciunul este despre întoarcerea cu susul în jos a valorilor obișnuite. Crăciunul este despre un grajd în loc de un palat, despre părinți săraci, despre o viață grea și reală, un loc de un sentiment pufos, în loc de un sentiment pufos și frumos, călduros. Crăciunul este despre modestie în loc despre înfumurare. Dar adesea mă uitam că lucrurile care ne preocupă pe noi și ne poate încerca pe fiecare dintre noi nu sunt legate de rege. Și asta este lucru trist. Din relatarea lui Matei, pe care o citeam aici la începutul capitolului 2, unul dintre cele mai cunoscute capitole, apropo, da? Este deosebim, așa cum în dimineața asta la închinare eram încurajat să observim atitudini. Sunt trei atitudini aici, cel puțin, pe care le observăm. Dar ele toate se leagă de rege. Atitudini față de rege, aș putea să numesc de asemenea mesajul meu de astăzi. Scopul lui Matei, vă auzi aminte, spuneam mai înainte, este ca să arate despre rege. Că este Iisus, pruncul născut în Betleem, este regele. Este Dumnezeu, regele regilor și prințul prinților. Încă întrebarea, prima, acest rege născut în iesle, este... Ce atitudine au avut magii? Că despre este vorba aici, în primul rând. Atitudinea magilor a fost de a-l căuta. Asta e lucru principal. Băi, și ăștia îl căutau de mult. Este fascinant să citești despre magi, că se pune întrebarea, cine au fost acești magi? Câți erau? Că nu spune câți erau. Unii presupun că dacă erau aur, smirnă și tămâie, erau trei. Nu neapărat. Și vă spun eu, o să înțelegem cine erau acești oameni, era imposibil să veniți singuri. Ăștia nu că cum apar trei cămile, trei moșnegi, da? Nu, fraților. Erau oameni de seamă. Nu cred că au călătorit fără bodyguards pe vremea respectivă. Au avut ei curaj să ducă la Irod. Și o să vorbim și despre Irod, să vedeți cine era. N-aveai curaj să duci la Irod. Oricum așa. Ce a fost steaua asta pe care ei au urmat-o? Spre Betleem. Cât a durat călătoria lor? Cum de-au știut ei că acest copilaș avea să fie regele iudeilor? Întrebări de genul acesta. Dar de-a lungul timpului s-au dezvoltat tot felul de povești despre acești oameni. Li s-au dat chiar nume, apropo. Caspar, Melchior și Baltazar. Mă rog, oamenii fac ce vor, nu-i poți opri. Au ajuns chiar să fie venerați ca sfinți. Citeam despre una din catedralele de la Colon, din Germania, spune că există o tradiție numită adorarea magilor. Și se laudă chiar a avea rămășițele acestor magi. Și regele? E adevărat. Trupul lui nu avem rămășițe de la el pentru că nu ne putem lăuda cu așa ceva. De ce? Că a înviat. E uitor aspectul ăsta când, de exemplu, despre Buddha, am mai descoperit un dinte de-al lui și mare tămbălău și mare. Nu mă înțeleg, greșit. Nu fac mișto. Dar la noi nu ne putem lăuda cu așa ceva pentru că este viu. Este regele care s-a născut, a murit, dar a și înviat. Totul începe cam așa. Spune, după ce s-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, citeam aici în versetul 1, în zile regelui Irod, iată că niște magi din răsărit au venit la Ierusalim. Magi din răsărit, spune despre ei. Apoi, termenul de magi este unul persan. Și se referă la o clasă specială de preoți din Imperiul Persan. Și această clasă de oameni au existat cu multă vreme înainte de Hristos. Aveau propria lor religie, își aveau proprii lor preoți, știau scrisul, erau oameni educați. În cartea lui Daniel se menționează despre existența acestor magi, nu sunt numiți așa, dar se pare că însuși Daniel a ajuns să fie șeful lor. El a fost numit de însuși împăratul Darius. Erau învățați, educații vremii, erau pregătiți în medicină, în istorie, în religie, în profeție, în astronomie și chiar astrologie. Și astrologia nu era ceea ce a devenit peste ani. Astrologia și care practic am putea să o numim pe bună dreptate astronomie, pentru ei era căutarea după Dumnezeu. Căutarea după răspunsuri ca cine sunt, de ce exist, unde merg. Oamenii aceștia erau sfencii de bază a împăraților. Erau oameni de o mare influență la curtea împărătească. Din cauza asta se numeau magi. Asta înseamnă magi. Și ei spune că îl căutau pe regele ideilor. Au fost în stare să călătorească aproape 2000 de kilometri. Facem un calcul așa pe hartă, din Persia și până în Ierusalim. Au fost în stare să călătorească atât de mult ca să-l vadă. Ei știau că se va naște un rege, nu doar un copil. Da? Dar nu știau unde. Ei știau că, că este rege, dar nu știau cum îl cheamă. I-au lăsat confortul lor și tot ce aveau, ocupațiile lor, pur și simplu am putea spune confortul, că aveau chiar confortul oamenii acestea, pentru a cunoaște pe acest rege, pentru a-l întâlni pe acest rege. Și ba mai mult, spune că i-au adus daruri care arătau ce? Recunoștința și aprecierea lor față de acest rege. Aur, semn pentru împărat. Smirnă, umilință, semnul umilinței, aveau să recunoască umilința acestui. Vă dați seama, ei știau că e rege și totuși l-au găsit unde? Într-o iesle. Când m-am gândit la acest mesaj, apropo, am avut imaginea asta în minte. O iesle în care se află o coroană. Pentru că Dumnezeu din Dumnezeu adevărat s-a făcut om. Regele regilor a venit și a născut umil într-o iesle. Vedeți, oamenii acestea și-au demonstrat căutarea lor. Și asta poate să fie o atitudine. Este începutul unei atitudini bun față de Dumnezeu. Pentru că atitudinea trebuie să continue. Ei l-au căutat, au jertfit, au părăsit confortul, pur și simplu ca să-l vadă. Și o să vă ce frumos spune aici că atunci când l-au găsit, versetul 10 spune, ei s-au bucurat nespus de mult la vederea stelei. Când au intrat în casă și l-au văzut pe copil împreună cu Maria, mama lui, s-au prosternat închinându-se înaintea lui și au deschis cuferele cu comori. O să dați că erau mai multe lucruri acolo, da? Spune, și-au oferit daruri, aur, tămâie și smirnă. În general, darurile acestea erau pentru împărați. Recunoștința și aprecierea lor. Vedeți, căutarea acestor oameni, acțiunea de căutare s-a transformat într-o închinare. Și asta trebuie să fie căutarea noastră. Vezi, peste timp, asta e problema cu noi în timp. Pierdem această atitudine de căutare. Eu vă spun, Crăciunul devine ceva învechit și chiar plictisitor și chiar enervant. Pentru unii este chiar un chin. Am avut câțiva ani, întâlneam pe cineva care soțul a părăsit-o în ziua de Crăciun. Crăciunul nu mai e deloc fan. Deci, ce faci atunci? Oricare ar fi motivele, că o fi timpul care se aștepte peste noi sau mai știu ce alte distrageri și distracții. Îmi place că în engleză cam sună la fel. Distractions, da? Așa, poate fi tradus. Distracții și distracții, oricare ar fi motivele, trebuie să ne întrebăm, îl mai căutăm? Să știți, pentru mine personal m-am spus și cu alte ocazii, mai ales de sărbătorile mari, întotdeauna este începe cu un chin. Ce mai, despre ce să mai spun? Că s-a spus. Și cum aș putea să fiu original? Că mă preocupă lucrul ăsta. Deși nu mă feresc să împrumut idei ale altora care vorbesc pe același Dumnezeu. Pentru că la un moment dat, dacă sunt bune, sunt de la Dumnezeu. Dar totuși, e această încercare. Și aici se observ eu atitudinea aceasta importantă. Să îl căutăm încă. Da, l-am găsit. Dar îl mai căutăm? Mai căutăm frumusețea venirii lui? Pentru că Crăciunul este despre venire. Din cauza asta este această sărbătoare, acest timp al adventului, al venirii, în care oamenii iau timp și postesc, se rup de la lucrurile obișnuite, ca să se pregătească cu scopul pregătirii. Cred că așteptarea aceasta a magilor și acțiunea lor pe baza acestei așteptări, când au văzut steaua, au plecat, frate, spune. Și ce, vă dați seama, spunea așa, s-au bucurat că l-am văzut că stau, s-au oprit. Vă dați seama, în sfârșit, căutarea lor s-a finalizat. Și s-au închinat lui. O altă atitudine este atitudinea celor care se tem de el. Unii îl caută, alții se tem de el. Irod este exemplul nostru. Versetul 3 spune aici că regele Irod s-a tulburat auzind acest lucru și împreună cu el s-a tulburat tot Ierusalimul. Poate mă întrebați, dar cum adică să? Păi ăsta era un rege când făcea o chestie... Era ca o, nu vreau să spun ca o peticică care arunci în, și, în apă și face valuri. Ăsta era ca un petroi. Când pica, făcea valuri. Nu era nimic pe care acest om să nu-l facă și să nu-l asigura cascadă pe toți. Era numit regele iudeilor, deși nu era iudeu. Apropo. Când spune aici că s-a tulburat, cuvântul în original înseamnă a tremura de nervi și de teamă în același timp. Un dita mai rege, ar spune noi, tremura de nervi. A tulburat și împreună cu el tot Ierusalimul. Pe când se enerva regele Irod, pica cineva. Picau capete. În momentul ăsta, regele Irod era bătrân, peste 70 de ani, bolnav și aproape mort. Era un rege care ținea cu dinții de tron, îndepărtându-și tot pretendenții de la tron. La vârsta de 40 de ani, pur și simplu, a ucis-o pe soția lui. Pentru că era teamă că îi amenință domnia. Se dovedise să fie un om și extrem de șiret, de crud, și ucidește chiar și cumnatul lui, pe soacra lui, apoi soția lui. Da? Și timp, după ce a ucis-o pe la 40 de ani pe soția lui, se pare că a întâmplat ceva. A început să nebunească, pentru că lucrul ăsta l-a marcat foarte tare. Istoricul Iosifus îl numește barbar. Alt istoric îl numește maniac cu bună știință. Iar altul îl numește un mare pervers. Iată ce fel de om, și să înțelegem atitudinea lui. De teamă. Teamă de acest rege. De acest copil, dar rege. La sfârșitul vieții lui a fost în stare, după 41 de ani de domnie, să poruncească să fie uciși toți fiii săi de la o altă soție, Mariana, prin ștrangulare. Că aflase el că comportaseră împotriva lui. Vă dați seama, deci, când s-a tulburat Irod, înțelegeți, s-a tulburat tot Ierusalimul? Era problemă. Era fericit. Irod era bine. Nu era fericit, era problema. Și spunea că a fost numit regele, îi plăcea să fie numit regele evreilor, deși nu era evreu. De fapt, el era idumeu. Se trăgea din Edom, s-a edomit. Pe nume Esau, fratele lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avram. Aveau aceeași moștenitor, aceeași strămoși, dar se urau de moarte. Și Irod a demonstrat-o din plin. Da? Deci acest Irod s-a temut acest rege prunc născut în Betleem. Din păcate, Irod îi reprezintă pe mulți de astăzi. Se tem. Pentru că sunt cum se explică că Crăciunul nu este așa de apreciat la curțile regești. Sunt puțini regii care respectă pe adevăratul rege. Așa cum citeam despre acea serie frumoasă. Iată un om care este cu adevărat rege. Da? Pentru că, să înțelegem, Crăciunul este o ocazie pentru fiecare dintre noi să-l petrecem regește. Pentru că un rege s-a născut. Un fiu s-a născut, dar acesta este un rege. Din păcate, spuneam, Irod reprezintă pe mulți lideri ai lumii, și trecute și prezente, care continuă să fie ostil față de Fiul Dumnezeu, care a venit să-i salveze. Apropo, nu spune Ioan așa? Dacă ne uităm în Ioan, capitolul 1, în versetul 11, spune așa, și cunoaștem versetul. A venit la Isei, dar la Isei nu l-au primit. A venit la evrei, dar la Isei nu l-au primit. Ce interesant este că dacă citim un pic în Ioan, capitolul 3, Domnul Iisus explică lui Nicodim atitudinea asta de teamă și de ostilitate față de Dumnezeu. Ioan capitolul 3, versetul 17 spune: căci Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Dacă ar fi știut Irod treaba asta, dacă ar ști mulți treaba asta, Dumnezeu nu l-a trimis pe Iisus ca să ne judece. De ce oare atât de mulți oameni au impresia că Dumnezeu, toată treaba Lui este să ne judece? Că te înțelege, că n-am voie să fac aia, n-am voie să fac alantă. E rău cu el. Serios. Dar uite, spune, nu a trimis ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. Spune versetul 18, cel ce crede în el nu este judecat, însă cel ce nu crede a și fost judecat, pentru că nu a crezut în numele singurului Fiul al Dumnezeu. Și judecata aceasta este aceasta. Lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu se îi spună faptele, dar cel ce lucrează potrivit cu adevărul vine la lumină ca să îi se arată faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Și drept Crăciunul este o dovadă, o ocazie în care multe fapte bune se văd. Și sper că realitatea este să fie aceasta. Pentru că există lumină în interior, de aia există fapte. Problema este că de multe ori faptele bune sunt un fel de paravan. Oarecum să atenuăm judecata asta care atârnă asupra noastră. Că oare n-am făcut de ajuns în anul acesta pentru Dumnezeu? Sau poate nu-i problema nici măcar pentru Dumnezeu. Poate n-am făcut de ajuns pentru mântuirea noastră. Că mântuirea trebuie să o cumpere. Un din lucrurile false. Deci spune, alții le teamă de el. Și din păcate, Irod ne reprezintă pe noi. Noi este ostilitatea noastră față de lege. Pentru că vreau să spun, orice Crăciun și orice zi a noastră care este departe de regele, departe de Iisus, departe de Dumnezeu, dovedește ostilitatea noastră și oarecum incomoditatea noastră față de el. Nu prea îl vrem, ne cam încurcă. O a treia atitudine cu care vreau să închei este că liderii religioși, de la ei învățăm asta, l-au ignorat. Să vedeți cât de grosolan l-au ignorat. Uitați-vă în versetul 4. Spune, el, Irod, i-a adunat pe toți preoții conducători și toți cărturarii poporului, experții în lege cu alte cuvinte, și i-a întrebat, unde urma să nască Hristosul? Apropo, despre Irod putem spune că era un cunoscător fin al legii. Știa foarte bine. Și el când a auzit despre acest lege, a făcut legătura și m-a zis când întreabă, unde se naște Mesia? Pentru că cuvântul Hristosul în ebraică asta e. Adică cel promis. Salvarea lui Dumnezeu. Despre aia e vorba. Da? Spune, ei în versetul 5-6, uitați-vă cum i-au răspuns. Ei au răspuns, băi, n-au trebuit să mai caute, n-au trebuit să scormonească prin anale istoriei, n-au trebuit să facă nimic. Ce imediat i-au răspuns? În Betleemul Iudeii, căci iată ce a fost scris în profetul care zice, dar tu, Betleeme, ținutul lui Iuda, nu e nici de cum cel mai neînsemnat dintre conducătorii lui Iuda, căci din tine va ieși un conducător care va păstori poporul meu Israel. Imediat a știut să-l cireze pe Mica. Și sunt sigur că știau pe toți ceilalți profeți. Foarte rapid, da? Ce este trist? Știți care e treaba? Betleemul, deci e spus așa, Betleem, dacă o să naște, da? Știți dacă ce distanță e de Ierusalim? De unde s-o aflau ei aici? Cam 10 km. 10 km. Cum este să te despartă 10 km de salvarea ta? Și tu să zici, da, pe acolo. Adică e ca și cum cineva te întreabă, auzi, unde este comoara cea mai mare din lume? Și tu spui, a, știu, uite acolo. Și tu zici, a, nu contează. Cam așa ceva s-a întâmplat aici. Atât de aproape au fost ei de mântuirea lor. 10 km. Și au ignorat-o complet. Știți, așa suntem și noi. Putem de fiecare dată, și numai de Crăciun, dar mai ales de Crăciun, să-l ignorăm complet. El e foarte aproape, e mai aproape de 10 km. Dar dacă el nu e rege, dacă viața mea nu este în jurul acestui rege, atunci îl ignor. Pot să-l ignor, ca de altfel toate celelalte lucruri. Să-l urăsc, să fie teamă de el, da? Cu toate cunoștințele lor, erau ași. În lege, în cuvântul lui Dumnezeu. Erau departe de el. Nu s-au închisit să meargă. Au mers doar magii. De ce? Pentru că el căuta cu adevărat. Trist. Deci, în concluzie, întrebarea cea mai importantă pentru noi nu este cum răspund alții. Vezi că asta e problema cu mesaje de genul ăsta. Mai ales la sărbători mari. Ce fac alții? Oare ce nu au alții? Nu. Întrebarea este cum răspund eu? Care e tinea mea față de regele care s-a născut? Este Crăciunul meu cu regele sau fără regele? Nu se poate ambele. Pot fi asemenea lui Irod și asemenea cărturarilor și fariseilor care pur și simplu l-au ignorat, l-au urât, n-au vrut să știe de el. Dar poate pot să fiu asemenea magilor, dar căuta, de a păstra această atitudine de uimire și de bucurie. De fiecare dată când mă gândesc la ceea ce Dumnezeu a făcut. Pentru că asta este cel mai minunat lucru pe care Dumnezeu l-a făcut pentru noi. L-a trimis pe Fiul Său. Întrebarea este dacă noi vom veni la Iesle să ne închinăm, așa cum magii au făcut-o. Pentru că ei au venit, l-au văzut și spune, s-au prosternat înaintea lui. Și l-au recunoscut ca fiind rege, preot, profet, om al lui Dumnezeu trimis de el. Vedeți, în Filipeni capitolul 2, și putem să deschidem acolo, Filipeni capitolul 2, Pavel spune Filipenilor, versetul 9, în Filipeni. Spune, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult, pe Iisus e vorba. După ce spune că s-a coborât din cer și s-a smerit până la moarte, spune, l-a înălțat nespus de mult și i-a dăruit numele care este mai presus de orice nume. Pentru că numele Lui, pentru că numele Lui Iisus Hristos să plece orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească despre slava, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Și am văzut când spune Domnul, cuvântul ăsta în original este un cuvânt atribuit doar Regelui. Numai El este Domnul. Chiar și la domnitorii pământești se folosea expresia aceasta, Doamne. Da, Doamne. Nu răspundea ea cumva. Asta îl spune, da, să trăiți, da, cam așa lucru. În numele Lui să plece orice genunchi. Ce vom face cu Iesnang peste care este o coroană? Pentru că s-a născut un rege acolo. Citeam despre o istorisoare, o istorisoare că nu m-am abținut să nu împărtășesc cu voi astăzi, despre Rose Kennedy, mama președintului, una dintre președinții Americii. Spune că obișnuia să meargă la un studiu biblic de casă și la un moment dat, la un studiu, a fost provocată să ia o decizie față de Hristos, de regele. Având în vedere că viața e scurtă și niciodată nu știi când e momentul plecării. După acel moment, a venit în privat la predicator și a spus, vreau să-ți povestesc ceva. Vreau să spun că eu am luat o decizie față de Hristos. Și a început să-i spună în privat cum atunci când a fost tânără, a fost furată pur și simplu de și nebunită de bani și de putere, astfel încât a ajuns așa de egoistă, trăia doar pentru ea, pentru plăcerile, dorințe, planurile ei. Apoi la un moment dat a dat naștere unei fetițe frumoase, dar curând avea să descopere un lucru tragic. Fetița suferea de un sever handicap mental și astfel ea a dat ca toată viața ei să depindă de îngrijire, de asistență. Toată viața ei. E bine, lucrul acesta, deci pe ea și pe soțul ei, pur și simplu au devastat-o, această veste. Și în timp, această veste s-a transformat într-o ură uriașă față de Dumnezeu. Practic, ea a spus, Doamne, cum ai putut să-mi faci acest lucru? Cum mi s-a întâmplat mie acest lucru? Această ură a ajuns să o consume așa de mult încât a goit-o de orice fel de bucurie. Într-o seară când împreună cu soțul ei trebuiau să meargă la un eveniment social, pur și simplu a ajuns la colaps. Și a zis, nu mai mergem, pentru că pur și simplu nu pot. Era pur și simplu teamă de reacțiile, de reacția ei la întrebările oamenilor. Ce mai face fiica, așa mai departe. Și la un moment dat, deci pur și simplu era așa de epuizată, încât una din servitoarele din casă i-a spus așa, Doamna Kennedy, v-am urmărit în ultimul timp și am văzut cum vă consumă suferința, cât de supărată sunteți și cum vă consumă lucrul acesta. De ce nu faceți ceva cu supărarea aceasta care vă distruge? Cred că ar trebui să vă rugați rugăciunea aceasta. O, Doamne, fă-mi inima o iesle pentru copilul lui Iisus să se nască. Spune că doamna Rose a spus că în momentul ăla pur și simplu a nebunit și mai rău. A fost atât de tare criza de nervi că pur și simplu a dat-o afară, a concediat-o imediat. Însă în seara respectivă, când a mers la culcare, nu a putut închide un ochi. În mintea ei răsunau numai cuvintele acestea spuse de acea servitoare. O, Doamne, fă-mi inima o iesle unde să se nască copilul Iisus. Într-un final, a coborât din pat în genunchi lângă patul ei pe genunchi și cu o renunțare totală ea s-a rugat. O, Doamne, fă-mi inima o iesle unde pruncul Iisus să se nască. Și în mijlocul nopții, în mijlocul dispărării ei, Dumnezeu a răspuns rugăciunii. Și spunea ea mai departe acestui om. Întotdeauna m-am crezut o femeie religioasă, o femeie, o persoană religioasă, fiind catolică din familie, și am crezut în Iisus. Dar în acel moment, din momentul ăla totul a fost diferit. În acea noapte, mi-am deschis inima către Iisus, Regele. Iar inima ei a fost cu totul și cu totul altfel. A devenit, într-adevăr, o iesle unde s-a născut Hristos. Astfel, dragostea a luat locul urii care îi chinuia sufletul, care o consuma. Și apropo, dacă mă întrebați de servitoare, au angajat-o din nou. Și spune că a trăit până la moarte în familia lor. Deci, trebuie să înțelegem, Crăciunul ne invită să privim la Hristos ca fiind regele care s-a născut. Și apropo, el a murit ca rege, a înviat ca rege și apropo, într-o zi se va întoarce ca rege. Deci, să știți, Crăciunul rămâne, printre altele, un moment în care noi să cugetăm, nu doar să ne bucurăm. Să facem în așa fel încât Crăciunul să fie cu regele, alături de rege. Hai să ne rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru mesajul tău, pentru cuvântul tău în care întotdeauna privim și ne vedem sufletele. Te rugăm să ne ajut să lăsăm lumina cuvântului tău să lumineze în inima noastră, Doamne. Și, într-adevăr, noi să înțelegem că tu vrei să te naști în iesla inimii noastre. Probabil că nu este nimic mai important decât acest lucru în ceea ce nașterea ta, să naștem în noi. Dar, Doamne, pentru că tot vorbim ca unii care mulți dintre noi te-am primit, te-am acceptat. Fă ca noi să avem o viață alături de rege, de domnia lui. De cel care s-a născut ca rege, care a murit ca rege pentru noi, a înviat și șade la dreapta Tatălui și se va întoarce într-o zi ca rege. Doamne, fă ca viețile noastre să dovedească nu numai o căutare după tine, dar și o închinare înaintea regelui. Vieții noastre dovedească că, într-adevăr, tu ești rege, tu ești cel mai important. Și îți mulțumim pentru șansa care ne dai și de această dată. Asemenea, m-aș ruga cu bucurie să observăm aceste lucruri, să înțelegem că ele au fost făcute pentru noi, pentru fiecare dintre noi și pentru oricine care crede spre viața veșnică, spre o trăire cu tine pentru vecie, Doamne. Îți mulțumim pentru aceasta. În numele Domnului Iisus. Amin.